яшчэ адзін запіс 1975 года. Гэта інсцэніраванае апавяданне Піліпа Пестрака «Сустрэча». У ролі корэспандэнта народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік, спадарожнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, дзяўчынка, актрыса Эма Зайцева. Дзяўчына, скажыце, калі ласка, магу я што-небудзь заказаць? Зараз іду. Слухаю вас. Часу не вельмі многа. Прынесіце, калі ласка, яечню, бліны з салам і чаю. Моцнага чаю. І ўсё па дзве порцыі. Усё па дзве порцыі. Вы што, мабыць, не елі двое сутак? Памыляецеся, даражэнька, еў. І не так даўно. А заказаў я на дваіх. Зразумел? Для сябе і для сябра. О, якая вы цікаўная. Так, для сябе і для майго выпадковага знаёмага, як кажуць. Разам ехалі. Перасадка ў нас. Вось цяпер разам на вашай станцыі чакаем цягніка. А, зараз усё прынесу. Дзякуй. О, вы ўжо тут? А я, як бачыце, затрымаўся. Вы на маю долю заказалі? Так. Ну, цудоўна. А я затрымаўся крыху. І ведаеце, чаму? Чаму? Нехта спароў ластаўчына гнездо. Вунь, у доме насупраць. Гнездо з пухам, а ў ім маленькія птушаняты. А яны пішчаць. Пішчаць, як маленькія дзеці. Хлапчукі, што жывуць непадалёка ад станцыі, знайшлі гнездо. І вось стаяць, глядзяць на яго, не ведаюць, што з ім рабіць. Да сцяны яго не прылепіш. Ну, я і параю дзецям, каб яны знайшлі бляшанку ад кансерваў. Каб абвязалі яе дротам, начапілі на цвік у тым самым месцы, дзе было птушынае жыллё. І вы думаеце, ластаўка прызнае сваё былое месца жыхарства? Абавязкова. Ластаўкі ніколі не пакідаюць сваіх дзетак. Ось як. А вось і вечару прынеслі. Так. Дзякуем, дзяўчынка. Калі ласка, ешце на здароўечка. А цудоўныя тут у Беларусі мясціны. Я шмат дзе пабываў, аб'ездзіў, як кажуць, усю краіну ўдоўж і ўпоперак. А вось такія лясы, такія азёры, як тут, нечаста сустракаюцца. Я тут нарадзіўся. Люблю свой край. Так што поўнасцю згоден з вамі. А вы адкуль будзеце? Я? Угу. Як вам сказаць. Родам-то я з далёка ўсходу. Але ўсё сваё свядомае жыццё пражыў у розных мясцінах. Я карэспандэнт. Тут, у Беларусі, напрыклад, я ваяваў. Айчынную партызанію непадалёк ад гэтага месца. Глядзіце. Гляньце сюды, у акно. Беларускія прыгажуны. Вунь там, у аддаленні, на сенажаці. Буслы. Бачыце? Бачу. Сапраўды, буслы. Thank you. Аднойчы, не вяртаючыся з задання, мне давялося злавіць бусла падстрэленага. Ліў дождж. Мы вярталіся ў лагер галодныя, змораныя, злыя. У няроўным паядынку загінула двое нашых таварышаў. Але я ўсё ж узяў бусла з сабой у лагер. Хлопцы дзіўна паглядалі на мяне, а я ўзяў і прынёс яго. Ён енчыў, як малое дзіця. У лагер я адразу паказаў яго хірургу. Была ў нас у лагеры цудоўная дзяўчына, хірург Зося. Ну, яна адразу здзівілася. Навокал столькі гора, слёз, а я бусла прынёс. Я маўчаў, і яна зразумела, што не мог я іначай зрабіць. Зразумела і перавязала буслу нагу. Нага была пакалечана фашысцкай кулі версі, і ўсё пер'е птушкі было ў крыві. Потым мы разам з Зосей зрабілі буслу седала, каб ён мог сядзець з нерухома замацаванымі нагамі. Я наведваў яго кожны дзень. А Зося аднойчы нават прынесла яму ў кошыку ласунак, некалькі балотных жабак. Вы даглядалі яго як сапраўднага балотнага цара. Так. Ён быў таго варты. Бусел балотны цар. Ну і што? Вылечыўся бусел? А як ж? Вылечыўся? Толькі крыху прыкульгваў. І так, ведаеце, смешны ён кульгаў, асабліва калі шпарка бег. І так, ведаеце, Зося міла так чароўна смяялася, гледзячы на яго. Потым быў бой. Наляцелі фашысцкія сцярвятнікі на лагер. Мы адыходзілі. Мы ішлі доўга. Мне гэта дарога здавалася бясконцай, бяскрайнай. Больш мне ўжо не суджана было пачуць Зосін мілы смех, і суджана было ўбачыць ні бусла, ні Зосі. З таго часу я ўсё езджу і езджу па свеце. Адзін. Вось як яно было. Прабачце, я зусім загаварыў вас. Ці хутка наш цягнік? Праз паўтары гадзіны. Што ж гэта вы? У вас ежа зусім застыла. Можу папрасіць, каб падагрэлі? Не. Не трэба. Дык вы былі карэспандэнтам. Так, быў. Быў. Ды я і цяпер карэспандэнт. У вас цікавая, і я сказаў бы, вельмі патрэбная прафесія. Многа ездзіце, шмат што бачыце. Так, гэта праўда. Шмат што бачу. А хочаце, я вам таксама нешта раскажу. З прыемнасцю паслухаю. Курыць будзеце? Дзякую. Было гэта на паўночным полюсе. У тыя дні, калі ўсё прагрэсіўнае чалавецтва было ўзрушана звесткай аб палёце туды італьянскіх лётчыкаў. Наш лётчык-выратавальнік Чухноўскі таксама вылецеў на дапамогу, але меў вымушаную пасадку і пакуль не прыйшла дапамога, жыў на лёдзе, на пустыннай ледзяной прасторы. І вось амаль у першы ж дзень да яго ў госці завітаў мядзведзь. Мядзведзь? Так. Самы сапраўдны мядзведзь. Лагодны, непалоханы жыхар ледзяных пустак. Ён спакойна абнюхаў самалёт. Потым руку Чухноўскага, яго самога. І тады Чухноўскі падзяліўся з ім ежаю. Вось з таго часу мядзведзь пачаў прыходзіць да яго кожны дзень. Яны пасябравалі, нават палюбілі адзін аднаго. Але ўсяму бывае канец. Ці зможаце вы адгадаць, які быў канец у Чухноўскага з мядзведзем? Не. Дапамога з Москвы ўсё не прылетала, а ежа ў Чухноўскага канчалася. І вось настаў такі дзень, што ежы зусім не засталося. Прыйшоў мядзведзь, сумна паглядзеў на Чухноўскага і сеў побач. А вочы яго прасілі: дай хоць крошачку. Чаму ты сягоння не даеш? Чаму? Чухноўскі сам быў галодны. Ён шукаў выйсця. Шукаў. Думаў. Як вы думаеце, што ён вырашыў? Ну, я думаю, чалавек вышэйшай істоты. Ён дзяліўся ежаю, пакуль мог, а калі не стала ежы, то права жыцця дыктуе, каб чалавек застаўся жыць за кошт звера. Я думаю, тут не будуць парушаны нормы гуманізму, бо гуманіст – гэта не беспрынцыпны пацыфіст, каб на адну мерку мераць і чалавека, і звера, і калі надыходзіць пагібель. Вы думаеце, што ён меў права застрэліць мядзведзя, каб уратаваць сваё жыццё? Так. Але ён гэтага не зрабіў. Не мог зрабіць. Бо ён, як вы кажаце, чалавек. Вышэйшая істота. Ён аказаўся сапраўдным чалавекам. І вось, думаючы пра Чухноўскага, я чамусьці часта, вельмі часта прыгадваю ціхі, Затишны парк недзе на мяжы Чэхславакіі і Польшчы. Быў канец вайны, апошняя недзеля. У тым парку нават і ў вайну было ціха. І трэба было бачыць і чуць, як гучалі гарматныя стрэлы ў гэтым парку, як уцякалі звяры. Асабліва запомніліся мне маладыя далікатныя козачкі. Яны дурненькія натоўпамі беглі на шашу, а эсэсаўцы спынялі свае машыны і ва ўпор па іх з аўтаматаў. Я бачыў іх драпежныя усмешкі. Бачыў, як цёплая, маладжавая кроў апырсквала ўсё навокал. Якая тут была неабходнасць страляць у жывёлін? Вось як яно ў жыцці бывае. Людзі. Яны бываюць розныя. Вельмі розныя. Это так. Прабачце. Я крыху расхваляваўся. Балючы ўспамін. Што, можа ўжо хутка наш цягнік? Будзем разлічвацца? Можна. Калі ласка, дзяўчынка. Колькі з нас? Рубель 28 копеек. Дзякую. Было вельмі смачна. Хутка я буду ў тых мясцінах, дзе прайшло маё баявое юнацтва. Паеду па лескі пушчы, адведаць свае партызанскія сцяжынкі. Адведаю абавязкова тую мясціну, дзе банда эсэсаўцу расстраляла Зосю. Адзіную жанчыну ў маім жыцці. Наш цягнік. Увага, увага! Грамадзяне пасажыры, на трэці путь прыбыў цягнік нумар 186, Віцебск-Пінск. Стаянка цягніка 3 хвіліны. Увага, увага! Так, наш. Пайшлі? Пойдзем. Thank you. На каналі «Культура» гучала інсценіраванае апавяданне Піліпа Пістрака «Сустрэча». Над запісам працавалі аўтары інсцэніроўкі Соф'я Гурыч, музычнае афармленне і гукарэжысёр Віктар Красоўскі, рэдактар Раіса Часнова, гукааператар Таццяна Борына. Год запісу 1975. Сябры, гэтыя 1,5 гадзіны з вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Уладзімір Трапянок. Усяго вам добрага і жаданага, і да хуткай сустрэчы ў эфіры.